أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين بالقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل وخردل آتينا بها من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر رب وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قل لك إنما سادج بان أنذركم سيزي كازي ديورم بالوحي ظهيلا ولا يسمع دوي مزلر سم صار olanlar دعاء بوچاري إذا زمان ما ينظرون إكاز edildikleri zaman. De ki ben sadece vahiy ile sizi ikaz ediyorum ve sağır olanlar ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duymazlar. وَلَاِنْ اَنْدُلْسُنْ مَسَّتْهُمْ Onlara dokunsan nefhatun ufak bir esinti min azabi azabından Rabbike Rabbinin لَيَقُولُنَّ derler ya veylena vay bize اِنَّا hiç şüphesiz kunna hakikaten biz kimselermişiz zalimine zalim. Andolsun onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa, hiç şüphesiz vah bize hakikaten biz zalim kimselermişiz derler. وَنَدَعُوا kurarız الْمَوَازِينَ terazileri kısta, adalet لِيَوْمِ günü için, kıyameti kıyamet günü. فَلَا تُظْلَمُوا artık haksızlık edilmez, nefsun kimseye şeyen hiçbir şekilde. وَاِنْ bile ve bile kâne olsa mithkâle kadar dahi habbeten tanesi min hardelin bir hardal eteyna getiririz biha onu ve kefa yeteriz bina biz olarak yeteriz hasibine hesap olarak biz hesap görücü olarak yeteriz. Ve kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık hiçbir kimse, hiçbir şekilde haksızlık edilmez kimseye. Ve bir hardal tanesi kadar dahi olsa bile onu getiririz, hesap gören olarak biz yeteriz. Ve andolsun ki, ateyna biz verdik Musa'ya ve Harun'a el furkane furkanı وَضِيَاءً bir ışık ve zikra bir öğüt lilmuttakine takva sahipleri için. Andolsun biz Musa ve Harun'a takva sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve bir furkanı verdik. اَلَّذ۪ينَ onlar yahşevne candan saygı gösterirler Rabbuhum Rablerine bil gaybi görmedikleri halde ve humun yine onlar min saati kıyametten müşfikune korkan kimselerdir. Onlar görmedikleri halde Rablerine candan saygı gösterirler. Yine onlar kıyametten korkan kimselerdir. Ve hâzâ işte bu da zikrun bir öğüttür, mübarekun hayırlı. Enzelnâhu bizim indirdiğimiz. Efe entum ediyorsunuz lehu şimdi onu münkirûne inkar mı? İşte bu da bizim indirdiğimiz hayırlı bir öğüttür. Şimdi onu inkar mı ediyorsunuz? Ve lekad andolsun ki ateyna vermiştik İbrahim'e. Rüştehu doğru yolu bulma imkanı. Min kablu daha önceden ve kunna idik bihi onu alemin bilenler. Andolsun ki İbrahim'e daha önceden doğru yolu bulma imkanı vermiştik. Biz ona onu bilenler idik. İzhani kale demişti ki li ebeveyhi babasına li ebihi babasına وَقَوْمِهِ وَكَوْمِنَا مَا ne oluyor هَذِهِ bu تَمَاثِلُ heykellerde elleti entum leha durduğunuz akifun ibadet edip durduğunuz. Hani babasına ve kavmine demişti ki ibadet edip durduğunuz bu heykellerde ne oluyor? Kalu dediler. Vecedna bulduk abaena atalarımızı böyle bulduk. Vecedna bulduk abaena atalarımızı. Leha bunlara abidine ibadet ederken. Atalarımızı bunlara ibadet ederken bulduk. Kale dedi ki lekad andolsun kuntum siz entum sizsiniz ve abaukum sizler ve atalarınız. Fi içinde dalalin bir sapıklık mubinin, apaçık bir sapıklık. Dedi ki andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz. Kalu dediler. Eci'tena bize getirdin bil hakkı gerçeği mi yoksa yoksa ente sen minel la'ibin oyun oynayanlardan mısın? Sen bize gerçeği mi getirdin yoksa oyun oynayanlardan mısın dediler. Kale dedi ki bel hayır. Rabbukum sizin Rabbiniz Rabbu Rabbidir. Semavati göklerin vel ardi yerin. Ellezî fetarahunne onları kendisi yaratmıştır. Ve ene ben de ala zâlikum buna mineşşahidine şahitlik edenlerdenim. Dedi ki hayır. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları kendisi yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Ve tallahi ve andolsun ki Allah'a andolsun leekidenne muhakkak bir tuzak kuracağım. Esnamekum ben sizin putlarınıza ba'de sonra en eğer tuvallu gittikten mudbirine arkanızı dönüp gittikten sonra ve andolsun Allah'a eğer arkanızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.